Musicòpolis, la teva radiofórmula d'actualitat. Al·leluia, en català, amb Voces Amigues. Al·leluia, un himne d'amor. Al·leluia, plena el teu interior. Avui totes les races cantem aquesta cançó. Al·leluia, cantem tots el Senyor. Hi ha una veu. Al·leluia, que és la que omple el teu cor. Canvia la teva situació, el teu problema i la teva aflicció. Només Crist és la teva solució. Sols la seva presència dona llum a la nostra existència. Al·leluia, cantem tots el Senyor. Al·leluia, al·leluia, amb aquesta cançó. Al·leluia, un himne d'amor. Un himne d'amor. Al·leluia, canta aquesta cançó. Avui canvia la vida. Sí, al·leluia. Deu és la teva sortida. Cançó cristiana amb aquest ritme del Al·leluia amb Voces Amigues, versió en català. Els dos propers temes que us presentem, un és de Carlos Sadness, es diu Monte Perdido, l'altre de Trellec, Reach to the Sky. Me acaricia la carretera, no tengo billete de vuelta, veo tus pies en la ventanilla, están bailando con las estrellas. Cuando salga el sol y desvele el secreto de nuestra existencia, hablarán de nuestra belleza como algo que nunca se ha visto en la tierra. Y vendrán a buscarnos de todos los puertos, querrán nuestra magia en las tiendas. Pero sé que tú y yo correremos, aunque se acaben las fuerzas. Pero sé que tú y yo correremos, sé que tú y yo podemos. Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas. Somos estrellas ardiendo en la noche, ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre. Cuando las flechas lleguen al bosque, tú y yo seremos el viento que sople. Ya me escuchaste hablar entre sueños de alguna estupidez. Todos querían ver nuestra caída eterna en gravedad. Ahora que veo el cielo en tus ojos, me atrevo a volar hasta que estemos lejos. Ahora que estamos fuera de contexto, el universo nos queda pequeño. Pero sé que tú y yo correremos, sé que tú y yo podemos. Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas. Somos estrellas ardiendo en la noche. Ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre. No nos alcanzan, no nos conocen. Tú y yo seremos el viento que sople. ¡Hey! That's all that I wanna have. Freedom, that's all that would matter now. Nobody deserves me, nobody deserves me, nobody to hold me down. Nobody to save me, no one needs to hold me, nobody to hold me down tonight. We'll be right back. Hem acabat les cançons que us oferíem mitjançant Musicòpolis, aquests nous senzills, però no són els únics que tenim per tots en el dia d'avui, en el programa d'avui. Com, per exemple, una cançó que es diu Alice in Troubleland, la Alicia en el País dels Problemes. Escoltem a Lucia Scansetti amb aquesta cançó. Can't you crave the things you've never seen? Imagined or thought like a lost? And have you finally found a hole in the ground to bury your head and turn into? The Sortint a Jato Joss amb Deep Emotion, amb la companyia de Silvana Galmeti, mitjançant la sintonia de Musicòpolis, la teva ràdio fórmula, el capital de la música, en la qual presentem aquests singles de diferents estils musicals, perquè el Torn ara els toca el Tren de los Sueños amb Perquè Todo Cambiará, i també a Alex Hepburn amb Miss Misery. Locked on me, oh no. Segment del nostre espai que arriba fins al seu final escoltant la música d'Alex Hepburn en Miss Misery i també amb el tema de Beck, primer senzill extret per al 2014, Blue Moon, versió ràdio. time. Lies that will divide us both in time.